तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा करना मुराद पूरी, अरे साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा करना मुराद पूरी, अरे साईं बाबा आज ना लौटेंगे हम तेरे इस दर से, करना मुराद पूरी, अरे साईं बाबा, अरे साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा। तेरा द्वार काबा है, तेरा द्वार काशी, तू तो है बाबा घट घट वासी, तेरा द्वार काबा है, तेरा द्वार काशी, तू तो है बाबा घट घट वासी, घट घट वासी सुनता है सबकी तू, अरे साईं बाबा सुनता है सबकी तू, अरे साईं बाबा करना मुराद पूरी, अरे साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा। बाबा तू तो ऐसा है चमत्कारी, पल भर में दूर करे हर बीमारी, बाबा तू तो ऐसा है चमत्कारी, पल भर में दूर करे हर बीमारी, हर बीमारी कष्ट हरे सबके तू, अरे साईं बाबा कष्ट हरे सबके तू, अरे साईं बाबा करना मुराद पूरी, अरे साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा। एक नजर हम पे कर दे ओ मेरे बाबा, झोली है खाली भर दे तू बाबा, एक नजर हम पे कर दे ओ मेरे बाबा, झोली है खाली भर दे तू बाबा, भर दे तू बाबा आस लेके आए, अरे साईं बाबा आस लेके आए, अरे साईं बाबा करना मुराद पूरी, अरे साईं बाबा आज ना लौटेंगे हम तेरे इस दर से, करना मुराद पूरी, अरे साईं बाबा, अरे साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा आए तेरे द्वारे, हम तो साईं बाबा